Hned je, je konečně dít. Ohaj, celone, celzím a s pejmonou vidí. Bo, sedo je, hoďak se, torbelí. چرا تو دنیا هر کی عاشق یه روز یه جا میره؟ چرا تو دنیا هیچ کی نمیتونه که دست عشقشو بگیره؟ چرا همیشه آدم ها سن میدن به هوس؟ چرا؟ چرا؟ چرا تو دنیا هر کی عاشق یه روز یه جا میره؟ چرا تو دنیا هیچ کی نمیتونه که دست عشقشو بگیره؟ چرا همیشه آدم ها سن میدن به هوس؟ چرا؟ چرا؟ فوراً شعار میدم علیه عشق دیگه عمران دیگه.